हाँ, ब्रह्मानंद योगानंद प्रकरण का तीसरा मंत्र निकालो। तीसरा मंत्र, प्रतिष्ठां विन्दति स्वस्मिन् प्रतिष्ठां विन्दति स्वस्मिन् यदा स्यादथ सो भयः यदा स्यादथ सो भयः कुरुते अस्मिन्नन्तरं चेत् कुरुते अस्मिन्नन्तरं चेत् अथ तस्य भयं भवेत् अथ तस्य भयं भवेत्। विचार चल रहा था, जो ब्रह्म है, ब्रह्मात्मैक्य बोध जिसको होता है, अर्थात आत्मा से ब्रह्म अलग नहीं है, ब्रह्म से आत्मा अलग नहीं है, इन ऐक्यता का जब बोध हो जाता है तब वो परम आनंद को प्राप्त होता है। जो आत्मवेत्ता है शोक से तरता है, और जो ब्रह्मवेत्ता है वह परम आनंद को प्राप्त होता है। इसका अर्थ ये नहीं समझना कि आत्मा अलग है और ब्रह्म अलग है। ये इसलिए क्योंकि शास्त्र श्रुति पहले ये कहती है कि पहले आत्मा को जानो। आत्मा को जानने के बाद श्रुति कहती है कि अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो तुम्हारी आत्मा है, ये जो तुम हो, वही ब्रह्म है, इसके अलावा कोई दूसरा तत्व नहीं है। तो इसलिए क्योंकि आत्मव्यतृत्व जीवन मुक्ति है और ब्रह्म व्यतृत्व कैवल्य मोक्ष है, इसका अर्थ ये नहीं समझना कि दो कया दो मोक्ष है। ये जो भेद शास्त्रों ने दिखाया, इसका उद्देश्य श्रुतियों का केवल इतना ही है, साधक को पहुंचना कहां है, केवल आत्मा को जानने से शोक से तो पार हो जाएगा, परंतु जो मूला विद्या है, मूला विद्या का बाध नहीं होगा। वो मूला विद्या भी बाधक आ जाती है। अद्वैत सिद्धिकार ने इसको लेशा विद्या कहा है, लेशा विद्या भी रही तो द्वैत की समाप्ति नहीं है, और द्वैत की समाप्ति नहीं है तो भय से मुक्ति नहीं है। इसी उद्देश्य से बताया कि आत्मा को जानने के बाद भी आत्मा को ब्रह्म के रूप में जानना जरूरत है, और ब्रह्म और आत्मा दोनों एक ही है, ये बोध ही तुम्हें परम आनंद दे सकता है और भय से मुक्त कर सकता है, क्योंकि द्वैत तब ही निवृत्त होगा। अविद्या की समाप्ति होगी परंतु माया की समाप्ति नहीं होगी। क्या माया जो है वो मूला विद्या है, और तुला विद्या जो है, ये जो अविद्या है जीव की, वो तुला विद्या कहलाती है। और ईश्वर जिससे बना हुआ है, ब्रह्म जिससे ईश्वर भाव को आया हुआ है, वो मूला विद्या से आया है। इसलिए मूला विद्या का भी बाद होना चाहिए और तुला विद्या का भी बाद होना चाहिए। इसी दृष्टि से यहां अविद्या को लेकर के भेद माना है। ना मोक्ष में भेद है, ना ज्ञान में भेद है, ना तत्व में भेद है। यही स्पष्ट करने के लिए इस श्लोक में बता दिया कि रसो ब्रह्म रसम लब्ध्वा आनंदी भवती। ये रस ही अर्थात ये ज्ञान, ब्रह्मात्मैक ज्ञान। रस कौन सा यहां? ज्ञान रस। कौन सा ज्ञान? अद्वैत ज्ञान, अभेद ज्ञान, ब्रह्मात्मैक ज्ञान। तो ये जो रस है, ये रस को जब प्राप्त होता है तब निरतिशय आनंद को प्राप्त होता है। इस प्रकार से पीछे के श्लोक में बताया और स्पष्ट कर दिया कि इसके अतिरिक्त दूसरा कोई साधन नहीं है, क्योंकि ये बोध ही, ब्रह्मात्मक के बोध ही तुम्हारे द्वैत की निवृत्ति का साधन है और द्वैत की निवृत्ति ही भय से मुक्ति का साधन है। इस प्रकार से ऊपर बता दिया था। इसका इस श्लोक का पूर्व जो संबंध भाष्य, इसको थोड़ा देखो। ये नहीं हुआ था ना, का हो गया था। चलो देखो, दो मिनट पढ़ लेता हूं। एवं अन्वय मुखेन इष्ट प्राप्ति अनिष्ट निवृत्ति प्रतिपादन परानी वाक्यानी। अर्थात ये जो अन्वय मुख से इष्ट प्राप्ति, इष्ट प्राप्ति क्या है? तो आनंद की प्राप्ति, क्योंकि आनंद ही सभी को इष्ट है। सभी जीव, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे कीट पतंग हो, सभी जीव आनंद को ही चाहते हैं, अर्थात सुख को ही चाहते हैं। तो यही इष्ट है और दुख किसी को भी इष्ट नहीं है। जन्म मृत्यु या जो आधिभौतिक आधिदैविक आध्यात्मिक, ये दुख किसी को पसंद नहीं है, ना क्लेश पसंद है। ये अनिष्ट है। ये या इन इष्ट क्या है और अनिष्ट क्या है, इसका प्रतिपादन श्रुति वाक्यों ने ऊपर कर दिया, उसको दिखा करके। अब अन्वय और व्यतिरेक, व्यतिरेकाभ्याम अनर्थ निवृत्ति प्रदर्शन परम। अर्थात अन्वय और व्यतिरेक, इसके दृष्टि से अनर्थ की निवृत्ति, अन्वय दृष्टि से भी और व्यतिरेक दृष्टि से भी। अर्थात पूर्ण रूप से अपवाद श्रुति करती है। क्या? न आनंद की प्राप्ति इष्ट है और न दुख की निवृत्ति अनिष्ट है। क्यों? वहां वास्तविक बोध में जो ब्रह्मात्मैक ज्ञान है, उस ब्रह्मात्मैक ज्ञान में न इष्ट होता है न अनिष्ट होता है। क्या? आत्मज्ञान में इष्ट अनिष्ट हो सकता है या ब्रह्म ज्ञान में इष्ट अनिष्ट हो सकता है, परंतु ब्रह्मात्मैक के बोध में इष्ट और अनिष्ट नहीं है। तो इसलिए या इसकी निवृत्ति पूर्वक, अर्थात इसका भी अन्वय और व्यतिरेक दृष्टि से जो श्रुति वर्णन करती है, उसका भी यहां क्या करते हैं? बाध करते हैं। क्या? इसका भी बात करते हैं, क्योंकि ये ज्ञान भी जो है, आनंद को आनंद इष्ट है तो सुख या दुख अनिष्ट है। तो ये आनंद भी दुख सापेक्ष है और दुख भी आनंद सापेक्ष है। सापेक्षता है तो परिच्छिन्नता है। क्या सापेक्षता है तो परिच्छिन्नता है और परिच्छिन्नता है तो भय है, द्वैत है। इसलिए कहते हैं कि नहीं, ये भी बाधित हो जाए। इसलिए बता रहे हैं कि वो उसी को ही आ प्रदर्शन परम यदा ही एवेश एतस्मिन् दृश्ये न आत्मे निरुक्ते अनिलयने अभयम् प्रतिष्ठाम विन्दते। इसलिए कहा कि ही एवेश अर्थात इसी कारण से ही जब यदा मतलब जब उसको एतस्मिन् न दृश्येन आत्मे अनिरुक्ते अनिलयेनि अभयम् प्रतिष्ठाम। जब इस ज्ञान के द्वारा वह सब जो दृश्य है वो दृश्य मतलब सापेक्ष भाव, क्योंकि आप अपने से सिद्धि करते हैं तो दूसरे को लेकर के करते हैं। क्या भरा दूसरा अव्यक्त होता है परंतु भाव को लेकर के ही अभाव की सिद्धि होती है और अभाव को लेकर के ही भाव की सिद्धि होती है। ये दोनों भी दृश्य है। क्या भाव भी दृश्य है और अभाव भी दृश्य है, व्यक्त भी दृश्य है और अव्यक्त भी दृश्य है। ऐन्द्रिक दृश्य न होने पर भी बौद्धिक दृश्य है। क्या अव्यक्त वस्तु ऐन्द्रिक प्रत्यक्ष नहीं होता है परंतु बौद्धिक प्रत्यक्ष अनुभव होता है, अपरोक्ष रूप से उसकी अनुभूति होती है। इसलिए कह रहे हैं कि ये भी क्या करना है, ये भी जब ये अदृश्य न दृश्य न आत्मे अनिरुक्ते अर्थात उसका निरुक्त अर्थात उसका कथन नहीं किया जाता है, उसके विषय में कुछ नहीं कहा जाता है। जो आत्मा का स्वरूप है अर्थात जो ब्रह्म तत्व है उसके विषय में केवल श्रुति वर्णन करेगी तो ईश्वर तक ही करेगी और फिर ईश्वर का भी अपवाद करके उस तत्व में पहुंचाती है। वही बात कर रहे हैं कि अनात्मे दृश्येन आत्मे अनिरुक्ते अर्थात दृश्य रूप से आत्मा का या दृश्य रूप से ब्रह्म का निरूपण नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो भी निरूपण किया जाता है गुणवान को गुण का या रूप का नाम का सावयव पदार्थ का, और ये सावयव नहीं है। क्या श्रुति को वर्णन करने के लिए कोई न कोई आधार कोई न कोई आश्रय चाहिए कि नहीं है? तो ये सावयव नहीं है इसलिए ये किसी का इसका कोई आश्रय नहीं है, अर्थात किसी से ना ये उत्पन्न होता है और ना किसी में ये गया हुआ है ना किसी से ये आया हुआ है। इस प्रकार से सबका ये क्या करते हैं अर्थात पूर्ण द्वैत का बाध करते हैं। अनिलये, निलय का अर्थ होता है घर, घर का अर्थ होता है आश्रय आधार या अधिष्ठान, क्योंकि ये किसी का आश्रय नहीं है, कोई इसके आश्रित नहीं है, ये किसी का अधिष्ठान नहीं है ना इसका कोई अधिष्ठान है। अधिष्ठान शब्द का भी प्रयोग जो किया जाता है वो आधार को लेकर के किया जाता है। आधार शब्द का भी जो प्रयोग होता है वो अध्यस्त को लेकर होता है। क्या आधार का भी, आधार शब्द का भी जो प्रयोग किया जाता है या श्रुति करती है तो अधेय को लेकर के, अध्यास को लेकर के, और अधिष्ठान का भी प्रयोग करती है तो आधार को लेकर, अधेय को लेकर। इन सभी का ना ये किसी का अधिष्ठान है, ना कोई इसका अधिष्ठान है, ना ये किसी का आधार है, ना इसका कोई आश्रित है। तो इस प्रकार से सबका बाद जब हो जाता है, अर्थात पूर्ण द्वैत, द्वैत का कोई नामो निशान न रहे, तब अभयम प्रतिष्ठाम, तब वो अभय में प्रतिष्ठित हो जाता है। क्या अभय में द्वैत पूर्ण निवृत्ति होती है, तब ही अभयता आती है। नहीं तो द्वैत है किसी भी प्रकार का हो तो भय है। तो कह रहे हैं किस प्रकार से प्रतिष्ठा विन्दती, ये जानते कौन, जो ब्रह्मवित्ता है वही जानते हैं। अतः सो अभयम गतो भवती, इसलिए वही अभयता को प्राप्त करता है। इस प्रकार से ऊपर बता दिया, ये श्रुति भी तैतरीय श्रुति है, और भी दूसरी तैतरीय श्रुति का उदाहरण देते, यदा ही एव एष एतस्मिन् उदरम अंतरम कुरुते अथ तस्य भयम् भवति। अजो इस प्रकार से नहीं होता है, इन दोनों में अंतर करता है, आत्मा अलग ब्रह्म अलग, ऐसा जब अंतर करता है तब कहते हैं कि तस्य भयम् भवति, उसको भय रहता ही है। जैसे देवता लोक, क्या देवता है, समर्थ है, परंतु भय से मुक्त नहीं है, ना सूर्य, ना वायु, ना यमराज, ना इंद्र, क्या ये भी भय से ही क्या है, उनको ब्रह्मात्मय के बोध नहीं है, ईश्वरपन का तो बोध है, परंतु ब्रह्मात्मैक्य बोध नहीं है। क्यों? मूल माया समाप्त नहीं हुई है, इसलिए इनका कर्म समाप्त नहीं हुआ है। यही बात बताने के लिए इस मंत्र में कहते प्रतिष्ठा विन्दते स्वस्मिन्। जब स्वस्मिन् अर्थात अपने में ही, उधर अंदर अंदर अंदर जो भेद समझता है, अंतरम का मतलब भेद और उधर का मतलब अंदर, जो अंदर भेद भेद समाप्त नहीं हुआ है, समझे ना, जो करता है इस प्रकार से वो भयम भवती, इसी को कहते वाक्य द्वयम अर्थ तो अनुक्रामती। तो इसी को ही यहां श्लोक के द्वारा बता रहे हैं कि प्रतिष्ठाम स्वस्मिन् विन्दते, विन्दते अर्थात जानता है, अपने में प्रतिष्ठित। प्रतिष्ठा का मतलब क्या? प्रतिष्ठा का मतलब प्रत्येक में स्थिर रहने वाला तत्व। क्या? प्रत्येक में आत्मा को प्रत्येक कहा गया है, शरीरों को प्रत्येक नहीं कहा जाता है, जो आत्मा है, ईश्वर है, इसको प्रत्येक कहा जाता है। ये ईश्वर की जिसमें प्रतिष्ठा है, या ईश्वर जिसमें प्रतिष्ठित है, क्या अर्थात जो आत्मा है, आत्मा में प्रतिष्ठा किसकी है? अब ईश्वर तो आत्मा ही ईश्वर है, दूसरा कोई ईश्वर है क्या? इसमें प्रतिष्ठा है परमात्मा कहो या ब्रह्म कहो या तत्व कहो, क्या इसमें जो प्रतिष्ठित है, और ये जो देवत्व जो है, या ईश्वरत्व जो है या जीवत्व जो है वो किसमें प्रतिष्ठित है? उस ब्रह्म में, माया में नहीं, ब्रह्म में प्रतिष्ठित है। क्या माया में तो अध्यास है, प्रतिष्ठा नहीं है। माया में जो है वो अध्यास है, प्रतिष्ठा नहीं कहा जाता है। प्रतिष्ठा का मतलब होता है गति से मुक्त। मूर्ति की प्रतिष्ठा करते हैं कि नहीं करते हैं? प्राण प्रतिष्ठा का मतलब प्राण को क्या करते हैं, स्थिर करते हैं ना वहां, कि फिर प्राण कहीं इधर उधर जाए नहीं। तो ऐसा ही यहां जो प्रतिष्ठा है, ये प्रतिष्ठा किसकी? इनके अंदर ब्रह्म की है, ब्रह्म की प्रतिष्ठा है। इस प्रतिष्ठा को जो जानते हैं अपने में, स्वस्मिन अर्थात अपने में जो ब्रह्म की प्रतिष्ठा है, अर्थात जो शुद्ध तत्व है, शुद्ध तत्व जो अद्वैत तत्व है, जो अखंड है, उस तत्व को जो जान लेता है, विन्दते जान लेता है, तब यदा साधत सो अभय हो, इस प्रकार से जब ऐसा हो जाता है तब उसके बाद, यदा सात अर्थात जब वो होता है, वैसा बोध होता है उसको। होता का मतलब क्या? ये अनुभूति कि मेरे अंदर जो चेतन तत्व या परम तत्व जो है उसी की प्रतिष्ठा, इसलिए मैं उसी में प्रतिष्ठित हूं। अच्छा, ऐक्यता का बोध, इसका तात्पर्य क्या? ऐक्यता का बोध। तो इस प्रकार से जब हो जाता है तब सो अभय अभय हो, वो अभय होता है। ऐसा जो जीव है वो अभयता को प्राप्त करता है। कुरुते अस्मिन अंतरम चेत, यदि अस्मिन अंतरम या चेत अस्मिन अंतरम कुरुते अथ तस्य भयम् भवेत्। कहा कि यदि कोई इसमें अंतर करता है, देवता जो होते हैं आत्मवेत्ता होते हैं। क्या? देवता जो है वो आत्मवेत्ता है पर ब्रह्मवेत्ता नहीं है, इसलिए सब अपने कार्य में लगे हुए हैं, कर्तृत्वपना नहीं है उनके अंदर, क्योंकि आत्मवेत्ता होने से कर्तृत्वपना भोक्तृत्वपना समाप्त होता है। क्या? आत्मवेत्ता होने से कर्तृत्वपना कि मैं करता हूं, क्योंकि मैं तो रहता नहीं है, आत्मा में प्रतिष्ठित हो गया है, तो मैं करता हूं, मैं देखता हूं, ये कर्तृत्वपना नहीं रहता है, और कर्तृत्वपना न रहने से भोक्तृत्वपना भी नहीं है, परंतु भय से मुक्ति नहीं है। क्या? कर्तृत्वपना और भोक्तृत्वपना की निवृत्ति होना ही भय से मुक्ति नहीं है, इसलिए बता रहे हैं कि इस प्रकार से यदि वो भेद है उसके अंदर, तो फिर तस्य भयम् भवेत्, वो भयभीत होगा ही होगा। टीका में देखो थोड़ा, प्रतिष्ठामिति अस्य अयम अर्थ हो, इसका अर्थ बताते खोल करके बता रहे हैं कि यदा यस्मिन काले अर्थात जिस समय में, जिस काल में, कौन सा साधना काल, जिस साधना काल में उसको, यस्मिन काले ही इति विद्वत् प्रसिद्धि प्रदर्शन परो निपात हो। कहा कि यहां ही शब्द जो है ये जो विद्वत प्रसिद्ध प्रदर्शन पर, अर्थात उसके ज्ञान को प्रसिद्ध करने के लिए, अर्थात ज्ञान को जनवाने के लिए। प्रसिद्ध का मतलब यहां ये विज्ञापन से जो प्रसिद्धि होती है उसकी बात नहीं है, प्रकृष्ट सिद्धि। प्रसिद्ध का मतलब क्या, प्रकृष्ट सिद्ध अर्थात उत्तम, उत्तम जो श्रेष्ठ सिद्ध है। मैंने उस दिन बताया था ना, ब्रह्मविद, ब्रह्मविद वरिष्ठ और ब्रह्मविद वरियान, ये ज्ञान की ही स्थितियां हैं। एक से एक ब्रह्मविद वरियान जो है वो सबसे, उसके बाद कोई स्थिति नहीं है। और ये स्थितियां किसकी है, ये अंतकरण की है। और अंतकरण में ऐसी ऐसी अवस्थाएं आ जाती है, वो उस स्थिति पर पहुंचता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये प्रदर्शित करने के लिए, ये प्राप्त करने के लिए, ये सिद्ध करने के लिए यहां दर्शन परा, ये इसका अनुभव करने के लिए यहां ही शब्द निपात के रूप से जोड़ा हुआ है। निपात उसको व्याकरण शास्त्र में कुछ शब्द ऐसे हैं कि उसका जो ऊपर अर्थ है ही नहीं उसका, परंतु अंदर से कुट अर्थ, कुट कहा जाता है उसको, मतलब गहराई से उसके भाव को निकालना पड़ता है। ऐसे कुछ व्याकरण शास्त्र में कुछ शब्द निपात माने गए, जैसा वही शब्द है, वही का कोई अर्थ नहीं है, वो प्रसंग के अनुसार उस वै का अर्थ निकालना पड़ता है। हाँ, तो वो प्रसंग के अनुसार उसके अर्थ को लगाया जाता है, उसका निश्चित कोई अर्थ नहीं होता है, उसको निपात कहा जाता है। एवं इति अयम एव अनर्थ निवृत्ति उपाय नान्य इति नियमनार्थ। कहा है कि इस प्रकार से यह जो है, एवं इति अयम एव अनर्थ, अर्थात ये जो इस प्रकार का जो अनर्थ है, यह कौन सा अनर्थ है, ये द्वैत, भय को उत्पन्न करने वाला कौन है, द्वैत, ये अनर्थ है। तो इसका निवृत्ति उपाय किसका, ये ब्रह्मात्मैक्य बोध जो है, आत्मा ही ब्रह्म है, इस प्रकार का दृढ़ ज्ञान जो है, यही ये द्वैत के निवृत्ति का उपाय है। इसके बिना द्वैत की निवृत्ति नहीं होगी, न अन्य अर्थात दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये इसी को ही बताने के लिए ये नियमनार्थ हो, नियमन करने के लिए, अर्थात नियमन का मतलब क्या, उसके अंदर, उसके अलावा दूसरा इसका सबका क्या कर दिया, निषेध। जैसा इंद्रियों का नियमन करते क्या है, विषयों की तरफ न जाकर के केवल एक में ही लगाना, तो ये नियमनार्थ, ये जो बताया है, ये नियमन करने के लिए, अर्थात आपकी वृत्ति द्वैत की तरफ न जाए, इसलिए ब्रह्मात्मैक्य बोध ये नियमन है। ब्रह्मात्मैक्य बोध क्या करता है, आपको दूसरे में न ईश्वर में जाने देता है, न अपने में जाने देता है, क्या, न अपने को देखने देता है, न ईश्वर को देखने देता है, ये नियमन है। बहुत गहन है परंतु इसका तात्पर्य बता रहा हूं, क्यों शब्द पूरा भाव नहीं निकाल सकते हैं। शब्द बहुत छोटी वस्तु है, समझे ना, परंतु संकेत से उसको जानना पड़ता है। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से ये नियमन, इसीलिए यहां ये बताया जा रहा है, एष मुमुक्षु एतस्मिन् विद्वत् अनुभवगम्ये अदृश्य इंद्रिय अगोचरे अनात्मे अनात्मीये स्वस्वरूपतया स्वकीयत्व रहितो अनिरुक्ते निरुक्तम निर्वचनम शब्देन अभिधानम यत्र नास्ति। टीकाकार उसको खोल रहे, समझे ना, कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान है, ब्रह्मात्मैक्य बोध जो है, अर्थात ये जो या ये का एकत्व का जो ज्ञान है, ये मुमुक्षु एतस्मिन् विद्वत् अनुभवगम्ये, अर्थात जो मुमुक्षु है और जो विद्वान है, अर्थात आत्मा को जान लिया है, ऐसा जो मुमुक्षु, और मुमुक्षु का मतलब मुक्त होने वाला, ये आत्मज्ञानी जो है, वो आत्मज्ञानी और उसके अंदर जब मुमुक्षुता रहती है, ऐसा मुमुक्षु, एक सामान्य मुमुक्षु होता है, जीव भाव से मुक्त होना ये सामान्य मुमुक्षुता है, परंतु ये दूसरे कोटि की, आत्मज्ञानी तो है, आत्मज्ञान है तो ब्रह्म भी अलग देख रहा है, तभी तो कह रहा है ना, अर्थात ये जो द्वैत की समाप्ति नहीं है, आत्मज्ञान होने से द्वैत की समाप्ति नहीं है, समझ लेना, और जो अभय होना चाहता है, जो इससे मुक्त होना चाहता, ऐसा जो मुमुक्षु है, उनके लिए इस बोध की जरूरत है। क्या? तो इसलिए एतस्मिन् विद्वत् अनुभवगम्ये, अर्थात ऐसे विद्वानों ने ये अनुभव गम्य, अर्थात अनुभव करने योग्य है, उसके लिए ये अनुभव करना चाहिए। अदृश्य इंद्रिय अगोचरे, अब वो जो अनुभव है, वो अनुभव किसी वस्तु के द्वारा गोचर नहीं है, अदृश्य है, अदृश्य अर्थात ये दृश्य नहीं है, अविषय है, इंद्रियों का ये अविषय है, ये जो अनुभव है, इस ब्रह्मात्मैक्य बोध का अनुभव नहीं होता है। क्या? क्योंकि वहां जीव की ही सत्ता नहीं रहती है, और आत्मा निरवयव तत्व है, और ब्रह्म आत्मा को अपना ब्रह्म के रूप में अनुभव, उसको कौन जानेगा, वहां कोई बुद्धि नहीं, जीव भाव है तो बुद्धि है, जीव भाव की समाप्ति हो गई तो बुद्धि की, इंद्रियों की, सभी की क्या होती है, समाप्ति होती है। अब जैसा आकाश और वायु दोनों कब होते हैं, क्या वायु को पता है या आकाश को पता है, वायु और आकाश, ये मोटे तौर से बता रहा हूं, आकाश भी निरवयव है और वायु भी निरवयव है, तो ना वायु को प्रकाश अनुभव है कि मैं अनुभव आकाश हूं, और ना आकाश को ये अनुभव है कि मैं वायु हूं। इसी प्रकार से यहां भी ये सब अदृश्य वस्तु है, इसलिए कहा है कि ये इंद्रिय अगोचरे अनात्मे, क्योंकि यहां जीव भाव नहीं, अनात्मा का मतलब अंतकरण समाप्त हो जाना, तुला विद्या समाप्त होना, जीव भाव समाप्त होना, ऐसी स्थिति में फिर अनात्मीय स्वरूपतया अर्थात जो अनात्मा ऐसा जो स्वरूप है अर्थात वहां आत्मा जो हम जो कल्पना कल्पना से जो आत्मा अपन कह रहे हैं अर्थात अपनी जो होनापन है अपनी जो सत्ता है क्या अपनी जो सत्ता है वो सत्ता भी स्वरूपतया स्वकीयत्व रहिते अर्थात उससे भी रहित हो जाता है। ये लास्ट है समझे ना। अपनी सत्ता का भी बोध नहीं है अपनी सत्ता का भी अनुभव नहीं है। मैं हूं ऐसा वहां अहम ब्रह्मास्मि अर्थात ये जो ज्ञान है अहम ब्रह्मास्मि ये जो ज्ञान है ये ज्ञान भी शांत हो जाता है। मैं साक्षी हूं ये भी वृत्ति है मैं जीव हूं ये भी वृत्ति है और ये ब्रह्म है ये ब्रह्म भी क्या है वृत्ति ही है समझे ना। हाँ कहने का तात्पर्य है कि इन सभी की समाप्ति है समझे ना। किसमें अपना अपने में ही कहीं दूसरे में समाप्ति नहीं है समझे ना। तो यही स्पष्ट करने के लिए यहां करे कि अनात्मीय स्वरूपतया स्वकीयत्व रहिते अर्थात अपना अपने अपनापन से भी रहित अपना अपने से भी मुक्त अनिरुक्ते निरुक्तम निर्वचनम शब्देन अभिधानम यत्र नास्ति। या अनिरुक्ते का मतलब शब्द के द्वारा उसका किसी भी प्रकार का अभिधान नहीं किया जा सकता है क्या उसका निरूपण नहीं किया जा सकता है। अनिरुक्ते अर्थात न निरुक्ते इति अनिरुक्ते अनिलये और इसका कोई निलय नहीं है अर्थात आधार नहीं आश्रय नहीं है कुछ भी नहीं है ऐसा अस्मिन इति निलयनम आधार हो। ये निलयन क्या है आधार को ही निलयन कहा जाता है आश्रय को ही निलयन निलय का अर्थ होता है घर निलय का अर्थ क्या होता है घर। तो घर आश्रय होता है कि नहीं आधार होता है कि नहीं आपके रहने का आधार समझ तो उससे भी रहित है। इसलिए कहा स न विद्यते यस्य तस्मिन् स्वमहिम्नि स्थित इत्यर्थ। अब उसको कुछ तो बताना पड़ेगा कि नहीं है वास्तविक तो उसका कुछ वर्णन नहीं कर सकते परंतु फिर भी यहां कह रहे हैं कि ये नहीं है जहां अपवाद कर रहे हैं समझ ना। यस्मिन अर्थात जिसमें वह स्वमहिम्नि स्थित इत्यर्थ अर्थात अपनी ही महिमा में क्या अपनी ही महिमा में उपस्थित हो जाता है वहां कुछ भी कहने के लिए देखने के लिए जानने के लिए मानने के लिए कुछ भी नहीं रहता है। अहम ब्रह्मास्मि भी नहीं है समझे ना। अहम ब्रह्मास्मि भी कह रहे हैं तो ये भी भेद ज्ञान ही है परंतु ये है ये शुद्ध है ये आनंदकारक है इसलिए शास्त्र ने यह पहले इसको प्राप्त करना चाहिए और इसके बाद इसको भी शांत करना होगा। इस प्रकार से यहां स्पष्ट कर रहे हैं स्वमहिम्नि स्थित इत्यर्थ अभयम अद्वितीयम द्वितीयात वही भयम भवती। ये अभय पद है जब तक द्वैत है तब तक भय होता रहेगा। आगे का जो है अभी दो है कल परसों से स्वामी जी चलाएंगे ये क्योंकि ऐसा पढ़ जाएंगे तो कोई मतलब नहीं होगा इसलिए हाँ इसलिए इसको अब परसों स्वामी जी चलाएंगे। आज यहीं विराम करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते